سورة البقرة درس نمبر 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم قال جو إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا اي رب زما وغرزي دا كلد أمن دا زید امن ورزق اهله او رزق ورکی اسیدونکو د دیتا من الثمرات د میونا من امن منهم اغه چا چې ایمان راوړی د دوینا والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې من امن اغه چا چې ایمان راوړی د منهم د دوینا بالله په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې قال او فرمایل الله تعالی ومن كفر اچ کفر کړي دي فامتعه نسکب ورکم دلرا قليلا لگا په دنیا کې ثم اضطره او بیا به قرار کم دلرا الى عذاب النار په عذاب د اور باندې وبئس المصير او بد زيد دا وپسيد دا زيد جهنم دا زيد اور درې مقصدونه پاره کې یو مقصد بیان شو چې د بیت الله بنیاد ابراهيم عليه السلام په توحيد باندې خود یو نو تاسو ولې په دې کې شرک کوئ او پینځو امور بیانیدل د دې دریو مقصدونو سره نو یو امر بیان کو عظمت ته شان د ابراهیم علی السلام دویم امر بیان کو عظمت ته بیت الله او دریم امر اوس بیانیږي په دې آیاتونو کې دعا ل اهل البیت او د دې دعاګانو د فقره هغه عمل او دارنگی تثبت په توحید باندې نو فرمای و اذا قال او یاد کچو ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام رب جعل هذا بلدا امنا اے رب زما وګر زید اکلی دا زید زید امن بلدن کی دا دوا زبرونه چی دی نو دې تعویل شي نکرا نو دلته نکرا راوړی دا او په سورۃ الابراهیم کې 25 نمبر 15م نمبر آیات کې چې فرمایي نو التوی رب اجعل هذا البلد التوی بلدن دی ویلي هذا البلد امنا اے رب زما وګرځي دا کلی زید امن نو دلته نکره ذکر راوړی دا چې کله ابراهیم علی السلام خپل بیبی او خپل زوی پرې خو دی دا نو نکره د دې د پاره چې دا خوشی بیابانو نو نکره ولا راوړه چې الله په دې خوشی بیابان کې په دې وطن کې په دې ځای کې ما خپل بچی پرې خو دی دل خو سوال لته کوم چې دې له امن ورکې او چې کله بیا سورۃ ابراهیم کې 25 نمبر آیات کې فرمایي رب اجعل هذا البلد امنا نو الته بیا آبادی شوې ده او جرهم قبیله هم راغلې وه د یمن نه هغې هم دېره شوي وو اسماعیل علیه السلام پکې بیا هم خپلولی او دارنګې بیا کلی جوړ شوی و وطن جوړ شوی و نو ځکه یې هلته معرفه راوړې ده نو فرمایي هذا بلدن دا ځای دا کلی امنن ځای د امن امن یې وله وغوښتې ده د رزق نه مخکې که ډېر رزقي او ډېر خوراکي خو چې کله امن نی نو ته هر وخت بېقراره ناول ضروری خبره ده چې په وطن او په ملک باندې امن، نو ستا عزت ته هم خطره نی او ستا بدن ته هم خطره نی. او ضروری خبره د انبیاء علیه الصلاه والسلام چې کوم نقطه ای هغه ده چې په امن کې کوم عبادت ته الله تبارک وتعالی کیږي یا په بیچینۍ او بې امنۍ کې نه کیږي، او د شپې عبادت ته هغه عبادت چې هغه ته صرف ستا او د الله تر منځ د شپې په تیاره کې تا هیڅوک نه ویني. چا د تهجد مونځ دی، د تهجد مونځ چې کوم دی نو هغه وګوره الله تبارک وتعالی ته په ټولو منځونو کې د فرض و نفس د تهجد مونځ د شپې دا ډیر خوښ دی، ځکه چې په هغه ټایم کې د ریا څه قسم لا شک او شبهات نی، تا او ستا تر رب تر منځ مناجات جاری. نو د دې وجې نه امن ضروری دی چې سړی عبادت په آرام سره او په امن سره د الله تبارک وتعالی کوي، او د جسم لپاره امن ضروری دی چې انسان ته کله امني نو دی خوشاله وي، او دی د الله تبارک وتعالی عبادت په کوله او زړه باندې او په راحت سره بغیر سره تکلیف نه ادا کولی شي. ورزق اهله من الثمرات، او رزق ورکې اوسیدونکو د دې ته د میوونه، من آمن منهم هغه چا چې ایمان راوړی د دینه بالله په الله تعالی باندې. د ابراهیم علیه السلام دعا ته وګوره، وی یا الله تبارک وتعالی رزق ولا ورکې د میغونه، او دغه دعا د ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی قبوله کړې ده. په سورة القصص کې 57 نمبر آیات کې فرمایي یجبا الیه ثمرات کل شیئن، راخکلی شي دې ته میوې د بار نه. حالانکه ابراهیم علیه السلام دا دعا هم کولی شوه چې یا الله د مکې دا ځمکه قابله د کروندې وګرځی، خو چې کله کرونده کیږي نو په هغې کې مشقت وي، په هغې کې تکلیف وي، او دا ځای دا مرکز د عبادت دی، نو یا الله تبارک وتعالی چې دلته څوک اوسیږي نو ته له میوې ورکې، خو د ځمکې د کروندې دپاره سوال نه کړه. حالانکه الله پاک د مکې ځمکه هم د کروندې ګرځولی شوه، خو د دې دپاره چې خلک ستا عبادت ته فارغ وي او ستا عبادت کوي، او کر کرونده کې سړی کې بیا مشقت وي، بیا عبادت ته دوره فارغېدی نه شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته سوال او د هغې دوا کې وګوره، حکمتونو ته وګوره چې څوره حکمتونه پکې دي. لیقیم الصلاة، دې دپاره چې ستا عبادت همیشه دپاره جاری ساتي. من آمن منهم، د هغه چانه چې ایمان راوړی دینه. ابراهیم علیه السلام دلته د ادب خیال ساتي، ځکه چې مخکې کله دوا وکړه آیات نمبر 124 کې تاسو وګورئ، الله پاک ورته وي انی جاعلک للناس اماما، زه ګرځوم تا لره د پاره د خلکو پیشوا د دین. نو ابراهیم علیه السلام څه ووی؟ قال ومن ذریتی، یا الله وګرځی زما د اولاد نه. هلته یو سره د ایمان لفظ نه دی ذکر کړی، من آمن منهم. نو الله پاک ورته څه وی؟ لا ینال عهد الظالمین، تا خو دعا وکړه د اولاد دپاره، خو ستا اولاد کې که څوک ظالمان وي زما وعده ورته نه رسي. نو ابراهیم علیه السلام وی هلته خو الله راته ویلي چې یاره هر چاته چې ایمان داسې یو څیز دی چې هغه زه هر چاله نه ورکوم، نو دلته ورکه زه په رزق کې مؤمنانو خاص کوم. نو چې په رزق کې د ادب خیال یې ساته او مؤمنان یې خاص کړه، نو الله تعالی فرمایي، قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر، هغه چا چې کفر کړی دی فأمتعه قلیلا، نو سکه به ورکم د لره لږه. الله تبارک وتعالی او فرمایل د رزق معامله د دین د امامت په شان نه ده، د دین د امامت غوندې نه ده، بلکې د اهل ایمان نه بغیر ببل چاته هم دا میلاویږي، دا نه چې صرف اهل ایمان ته به رزق میلاویږي، نه، دا د اهل ایمانو نه علاوه نور کفارو ته به هم رزق میلاویږي، ځکه چې دا معامله د دین د امامت نه ده، بلکې دا په دنیا کې د ژوند د تیرولو معامله ده. نو په دې کې زه څوک نه محرومه کوم، نو کافر له به هم ورکوم. ومن کفر، هغه چا چې کفر وکړ، فأمتعه نسكب وركم دلرا قليلا لغا په دنیا کې، ثم اضطره بیابا بقرار کم دلرا الى عذاب النار، عذاب دورتا زبا ولا رزق وركم، مسلمان لوم وركم او کافر لور ام وركم، خوارچی هغه مسلمان دی هغه زما رزق خوري خو زما عبادت لټی، او هر چې هغه کافر دی نو هغه په دنیا کې د خوراکونو مزې واخلي خو د الله د عبادت په ځای باندې د غیر الله عبادت کوي. او کافر چې دا کار کوي نو ټیک ته څه کبه ولا ورکم په دنیا کې لګاغونې، خو چې کله دی زما د عبادت خیال نه ساتي، زما د بندګۍ لکه د مسلمان غونې، نو بیا به دی زه په آخرت کې په عذاب باندې بې قراره کوم، دنیا کې ولا رزق ورکوم خو آخرت کې به ورته دې عمل بیا چې تا زما څه شکر ادا کړی وه، تا زما بندگی ادا کړی وه کنه، ثم اضطره بیا به بې قراره کوم د لاره الى عذاب النار، عذاب د اور ته، یعنی په عذاب د اور باندې، وبئس المصير، او بد ځای دې د واپسی دا جهنم دا اور. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، او کلا چې پورته کړو ابراهیم علیه السلام بنیادونه، من البیت، د بیت الله، و اسماعیل، او اسماعیل علیه السلام، ربنا تقبل منا، ای رب زمنګا قبول کړه زمنګنا، انك انت السميع العليم، یقینا ته اوریدونکې او فوائے. ابراهیم علیه السلام د بیت الله د آبادی د فارا د اسماعیل علیه السلام ورسره مرسته کې، او بنیادونه یې راوچت کړو، او چې راوچت یې کړو نو الله تبارک وتعالی نه دوا غواړي. ابراهیم علیه السلام هغه ښکلی سرسب و شاداب ملک پرېښودی دو، او راغې په خوشې بیابان کې بچی او ښځه یې دیره کړو، او بیا راځي د الله تبارک وتعالی کور جوړی. نو دا د الله تبارک وتعالی د احکامو هغه تابیداری وه چې الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې ته هلته لاړ شه او خپل بچی پرېږده، د بچو د پرېښودو نه پس وګوره، بیا راځي او د الله تبارک وتعالی د کور د جوړولو دپاره انتظام کوي. نو څومره قوت او مشقت او مهنت سره دا کار کوي، او چې کله دا مشقت او مهنت په کار باندې خپل راوستې ده، او مشقت یې وکړو او مهنت یې وکړو، نو د هغې نفس دا نه کوي چې ما څومره غټ غټ کارونه یا الله ستا دپاره وکړو، بلکې خلیل الله ته د الله عظمت معلومو، چې د الله تبارک وتعالی عظمت د هغه شان ورته معلوم دی. نو اگر چې سمره سمره تکلیفونه یې تیر کړو، وطن د عراقیې پرېښودی دو، اور ته پکې اغورځولی شو، دارنګې په پردي وطنونو باندې سمره سمره تکلیفونه په هجرت کې ورته رالل، په لاره کې د باچا هغه معامله ورسره وشوه چې هغه به د هر سړي نه چې چا به ورته وایي چې دا زما خور ده نو هغه به یې پرېښودی ده، او چې چا به وایي دا زما ښځه ده نو هغه ظالم باچا د هغه ځای هغه به تی غلط خواهش خپل پوره کو. دا ټول تکلیفونه هغه باچا ظالم چې بی بی سارا سکا نږدې شو، رپندې پې راغې، او سو مصیبت پې راغې، تکلیف پې راغې، هغه یاره دا خو ډېر لوی شان واله څوک دی. نو وګوره څومره څومره تکلیفونه، بیا وګوره د بچی او د ښځې پرېښودېدل، بیا وګوره تلل راتلل بیت الله ته سو سو ځله، د بچی ته وایي زه تا په خوب کې وینم چې زه تا حلالومه، دارنګې د بیت الله جوړول، دارنګې د اسماعیل علیه السلام هغه واده چې شوی دی او راغلی دی، بیا دویم واده چې شوی دی بیا هم راغلی دی، سوسو زل ابراهيم عليه السلام د شام نه په هغه وخت کې سمره تکلیفونه سره هغه سفر کولو خو هغه ته نه ګوري چې ما دور غټ غټ کارونه کړی دي. یا الله زمونږ د عمل ستا په حضور کې زده دی د قبلې دو د پاره دعا غواړم. مونږ معمولی غوني یو شپه عبادت لرا پاسو امونږ ويره که یو خو مونږ یو په د الله تبارک تعالی په نږدې بندګانو کې نه وګوره څومره څومره تکلیفونه په انبیاء علیه الصلاة والسلام باندې او د هغې په تابعدارو باندې تیریږي. خو چې کله هغې د الله تبارک تعالی شان د عظمت پیژني نو د ټولو نه مخکې د الله تبارک تعالی د عظمت د شان د خیال د ساتلو سره خپل عمل ته نه ګوري. الله تبارک تعالی ته وایي یا الله چې مونږ کوم عمل کړی دی دا زمونږ نه قبول کړه. نبی علیه السلام چې په طائف کې وویشتی دی وویشتی دی او وینې پرې رابایدې او یو طرف ته داسې کېناستی ده وی یا الله که ستا غصه رامنینی نو زما ړو پروا نشته. یا الله که ستا غصه په ما منینی نو زما ړو پروا نشته. نو د الله عظمت ته ګورئ د الله شان ته ګورئ د الله تبارک وتعالی نه د خپل عمل د قبلېدو دپاره هر وخت عجزي او دعا کول پکار دي. هغې د عمل پیش کوي د الله په حضور کې چې یا الله مونږ خو بیت الله کور جوړو خو د عمل زمونږ نه قبول کا چې ستا په حضور کې د عمل زمونږه د قبولیت وګرځي. نو فرمایي ربنا تقبل منا اے رب زمونږه قبول کې زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقینا ته قبلونکې اوریدونکې. سمیع معنی اوریدونکې نو چې اوریدونکې دی نو قبلونکې هم دی. العلیم او پوائے یا الله تبارک وتعالی ته زمونږ د حال نه خبردارې څه چې مونږ وایو هغه ته اوریوم څه چې مونږ تا ته پیش کوو ته قبلونکې اومې نو قبول یې هم کې. او پوائے زمونږ په حال باندې چې مونږه دا هر څه وکړو خالص ستا د رضا دپاره کوو. نو هر کار کول پکار دی الله په مونږ علم دی که زه دا درس کوم که تاسو دا درس اورئ که تاسو د دنیا د چا سره ښه کوئ که د ګاونډي سره شي که د ملګري سره شي که په کمره کې د چا سره شي د خپل اوسیدونکې انډیوال سره شي د الله رضا پکې لټوي انشاءالله دا به ټول تاسو دپاره زمونږ دپاره سبب د ثواب ګرځي. زمونږ په حال باندې الله تبارک وتعالی خبر دی چې زه دې انډیوال سره ما جواب ورنه کړ د د سختې خبرې زه کمزوری نه یم خو یا الله تبارک وتعالی ما ستا خیال وساته ته زما په حال خبردارې یا الله تبارک وتعالی دا ما ستا دپاره دته معاف دا خبره معاف کړه. نو ته ګوره انشاءالله ستا درجه ستا شان ستا اطمینان ستا راحت ستا آرام ستا دپاره بل څه عزت دا به ټول سیزونه تا ته بیا حاصلیږي په دې باندې. وإذ قال إبراهيم كلا چو إبراهيم عليه السلام رب اجعل يا رب وغرزاي هذا بلدا آمنا دا كل دا زايد أمن دا زاي زايد أمن وارزق أهله من الثمرات أو رزق وركي وسيدين كو دي تا دا ميونا من آمن منهم آغا چا چي إيمان راوڑي دا دوينا بالله فالله تعالى باندي واليوم الآخر أو پروز دا آخرت باندي. قال او فرمایل الله تعالی ومن كفر اچا چ کفر کو فامتوه نسکب ورکم دل رب دنیا کی قلیلا لگا ثم اضطره بیا با بیقرار کم دل را الی عذاب النار عذاب دورتا وبئس المسویر او بد زید دوا پسای دا اور. و اذ يرفع ابراهيم القواعد او کلچ اوچت کړو ابراهيم علیہ السلام بنیادون من البيت د بیت الله وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام ربنا ندوالو يا رب زمنگا تقبل منا قبول کی زمنگ دوالو نا انك انت السميع العليم يقينا تو قبلون کی توريدون کی او پوائے